când se aud chitările, e țigăncile la dans. Dar din toate fetele, una în cap mi-a rămas. Avea rochie mulată și o piele mai mulatră. Când am pus mâna pe ea, a vrut dansul să mă bată. Nu prea îi convine să umblu eu cu fisa, să fim pe la TV cu Mieguță și Narcis. În mai tu ca la geam, pa la la teme merau. Pe bune eu sunt nebun, vin la tine și ți-o iau. Țigancă din țigărie, aolă ce-mi faci tu mie? Ceaio, ceaiorie, te iubesc la nebunie. Când te scot pe vară, cheltuiești câte o mie. Mă pui la datorie, nu mai am bani de chirie. Țigancă din țigărie, aolă ce-mi faci tu mie? Ceaio, ceaiorie, te iubesc la nebunie. Când te scot pe vară, cheltuiești câte o mie. Mă pui la datorie, nu mai am bani de chirie. Profesionistă, încă nu i-am plăcut la școală. Ce dansează, ce dansează, toată lumea o filmează. Hai de lângă mine, banii știi că nu contează. Țigancă din țigărie, aolă ce-mi faci tu mie? Ceaio, ceaiorie, te iubesc la nebunie. Când te scot pe vară, cheltuiești câte o mie. Mă pui la datorie, nu mai am bani de chirie. Ceaiorie, te iubesc la nebunie. Când te scot pe vară, cheltuiești câte o mie. Mă pui la datorie, nu mai am bani de chirie.